Book 2 أربعة نيلي نيلي في المدرسة كوليس كوليس أين نحن؟ كس ما أولاما كس ما أولاما نحن في المدرسة Me oleme koolis. Me oleme koolis. عندنا صف. Meil käib tund. Meil käib tund. هؤلاء هم التلاميذ. Need on õpilased. Need on õpilased. هذه هي المعلمة. See on õpetaja. See on õpetaja. هذا هو الفصل. See on klass. See on klass. ماذا نعمل? Mis me teeme? Mis me teeme? نحن نتعلم. Me õppime. Me õppime. نحن نتعلم لغة. Me õppime keelt. Me õppime keelt. أنا أتعلم الإنجليزية. Ma õppin inglise keelt. Ma õppin inglise keelt. أنت تتعلم الإسبانية. Sa õppid hispaania keelt. Sa õpid hispaania keelt. هو يتعلم الألمانية. Ta õpib saksa keelt. Ta õpib saksa keelt. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Me õpime prantsuse keelt. Me õpime prantsuse keelt. أنتن تتعلمن الإيطالية. Te õpite itaalia keelt. Te õpite itaalia keelt. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Nad õpivad vene keelt. Nad õpivad vene keelt. تعلم اللغات شيء ممتع. Keeli õppida on huvitav. Keeli õppida on huvitav. نحن نريد أن نفهم الناس. Me tahame inimesi mõista. Me tahame inimesi mõista. نريد أن نتكلم مع الناس. Me tahame inimestega rääkida. Me tahame inimestega rääkida.